Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας ακούτε και από το ημεροδρόμος.gr. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube του ημεροδρόμου και να παρακολουθήσετε και από εκεί ζωντανά την εκπομπή. Η κατάσταση προφανώς στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας είναι τεταμένη. Από ό,τι έγινε γνωστό, είχαμε και έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών στο πλαίσιο των κράτων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Κρεμλίνο θα μεταβεί τις αύριο μεθαύριο ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ επίσης από ό,τι φαίνεται η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε συναντήσεις με την Ρώσικη κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την δική μας εμπλοκή, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα σας πω τώρα και θα εξηγήσω συνέχεια, την άμεση αποχώρηση από την Ουκρανία έχει ζητήσει από τους Έλληνες πολίτες το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Επίσης δεν πρέπει να διαφεύγει και η είδηση η οποία ήρθε σήμερα. Έχουμε τον θάνατο 2 ομογενών και τον βαρύ τραυματισμό άλλων 2 σε χωριό της Ανατολικής Ουκρανίας μετά από συμπλοκή με Ουκρανούς στρατιώτες. Όλα τα στοιχεία και όλα τα ρεπορτάζ τα οποία έρχονται από την περιοχή λένε ότι το περιστατικό δεν έχει σχέση με την γενικότερη κρίση. Φαίνεται ότι προκλήθηκε μετά από αντεγκλήσεις των Ελλήνων ομογενών με Ουκρανούς στρατιώτες, οι οποίοι σήκωσαν τα όπλα, και το αποτέλεσμα, ξαναλέω, είναι 2 νεκροί και 2 τραυματίες. Είναι χαρακτηριστικό όμως και της σοβαρότητας και του περίφημου επαγγελματισμού του Ουκρανικού στρατού το γεγονός να σηκώνει τα όπλα για αντεγκλήσεις που αφαιρούν είτε το ποιος θα περάσει πρώτος στο γιοφύρι είτε το τι έγινε στο καφενείο. Σε ό,τι αφορά στα δικά μας, ο κύριος Πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη προχτές στον κύριο Αυτιά μοίρασε βεβαίως και ψίχουλα και υποσχέσεις μοίρασε και πολύ αυτοθαυμασμό βέβαια. Αυτό δεν τον μοίρασε, τον κράτησε για τον εαυτό του. Ναι, βεβαίως δεν θα γίνουν εκλογές παρά μόνο στην ώρα τους. Εσείς τώρα βέβαια δεν είναι όπως παλιά που είχαμε τα εκλογικά διαβιβλιάρια, να σας πω να τα έχετε πρόχειρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί κατά τον Οκτώβρη, καλού κακού μην κλείσετε καμιά δουλειά. Έτσι, κατά τον Οκτώβρη. Όσο για τον κύριο Τσίπρα, επίσης σε συνέντευξή του στο Sky σήμερα, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Συγγνώμη, με το ΚΙΝΑΛ. Έτσι, εκεί κατά τον Οκτώβρη μην κλείσετε καμιά δουλειά, γιατί μπορεί να πρέπει να πεταχτείτε σε κανένα εκλογικό κέντρο. Να αρκωστούμε λοιπόν στα ψίχουλα. Είναι ανεπαρκή βεβαίως και αυτά ακόμα και ως ψίχουλα. Εδώ φτάσανε και κόψανε ακόμα και την επιδότηση, λέει, στο ρεύμα. Από 42 ευρώ την πήγανε 39. Να αρκεστείτε λοιπόν σε αυτά τα ψίχουλα σε ό,τι αφορά την επιδότηση για την ενέργεια. Επίσης να μην ξεχνάτε να κλείνετε το θερμοσύφωνα και τα φώτα, το είπε και ο αρμόδιος υπουργός. Και κυρίως να θυμάστε ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού είναι μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ως εκ τούτου λοιπόν, εφόσον πάρουν μέτρα για την ανακούφιση όλων αυτών οι οποίοι είναι στα γόνατα και από την ακρίβεια και από τις ανατιμήσεις, εφόσον πάρουν μέτρα δεν θα είναι οριζόντια αλλά θα είναι, λέει, στοχευμένα. Ναι, καταλάβατε, γιατί ξέρετε τα οριζόντια μέτρα είναι για άλλους. Όπως για παράδειγμα εκείνες οι μόνιμες μειώσεις φόρων που αφορούν πρωτίστως το μεγάλο κεφάλαιο και όχι το λαό. Αφέρω ένα εμβληματικό παράδειγμα. Ένα εμβληματικό παράδειγμα είναι η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από 29 στο 22%. Είναι επίτευγμα για το οποίο μάλιστα καυχήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του. Αυτό ήταν ένα οριζόντιο μέτρο. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα στοχευμένα. Α, ναι, μην ξεχάσω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε, παρέπεμψε για το 2013 σε ό,τι αφορά τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το είχε εξαγγείλει ότι θα το έκανε το 2021. Κυρίως εσείς τώρα που πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, να έχετε υπόψη σας ότι ο κατώτατος μισθός θα συνεχίσει να είναι κάτω από τα επίπεδα του 2012. Ήταν τότε που το μειώσανε κατά 22% με την περίφημη εκείνη πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Είχαμε βέβαια αυτή την συμβολική, σε επίπεδο συμβολισμών πάμε πάρα πολύ καλά, τη συμβολική αύξηση του 2% που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή 13 ευρώ, δηλαδή 0,5 την ημέρα. Θα έρθει κι άλλη αύξηση όμως, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η οποία θα είναι και εξαιρετικά γενναιόδορη. Για να καταλάβετε πόσο γενναιόδορη θα είναι, ο βασικός μισθός και μετά αυτή την γενναιόδορη, τη δεύτερη, όπως τη βαφτίζει, αφού θεωρεί το πρώτο, εκείνο το 2%, τη θεωρεί πρώτη αύξηση ο κ. Μητσοτάκης, ο βασικός μισθός θα είναι κάτω από τα επίπεδα του 2010, όταν κάνει και αυτή την αύξηση. Και γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω αυτά διότι ο κ. Πρωθυπουργός μας είπε το εξής, θα στο διαβάζω σε εισαγωγικά. Αν ρωτήσετε τους εργαζόμενους, θα συμφωνήσουν ότι δεν μπορεί να πάει ο κατώτατος μισθός 800 ευρώ. Να σε ρωτήσω, Νταβαρίνε. Όχι. Κι όμως το είπε λοιπόν. Είπε λοιπόν ότι αν ρωτήσουμε τους εργαζόμενους, θα συμφωνήσουν μαζί του ότι δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να πάει ο κατώτατος μισθός στα 800 ευρώ. Ξέρετε πότε δεν το είπε αυτό ο κ. Μητσοτάκης? Ο κ. Μητσοτάκης το είπε αυτό την ώρα που αποκαλυπτόταν ότι τα ημέτερα Golden Boys εκεί στον ΕΦΚΑ θα παίρνουν 8.134 ευρώ το μήνα χωρίς τα μπόνους. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πορευτούμε με την σταθερότητα του προϋπολογισμού, καθότι είναι προτεραιότητα η σταθερότητα του προϋπολογισμού. Να σημειώσω σε σχέση με αυτή τη σταθερότητα ότι ο προϋπολογισμός του 2022 περιλαμβάνει 4 δισεκατομμύρια νέους φόρους. Αυτή είναι η σταθερότητα για την οποία μιλάνε. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό το οποίο μας εμφάνισε ως φάρμακο για τα λαϊκά προβλήματα, είναι ακριβώς εκείνο το δηλητήριο που τα προκαλεί τα προβλήματα. Α, ναι, είπε και άλλη μια κουβέντα ο κ. Μητσοτάκης. Την είπε για τους αγρότες, τη φυλάγη για τους αγρότες. Τους οποίους αγρότες οι οποίοι έχουν βγει στον δρόμο αυτές τις μέρες, σε όλη την Ελλάδα, γιατί διεκδικούν αυτό που τους αναλογεί στη ζωή και στη ζωή των παιδιών τους. Αυτούς λοιπόν τους αγρότες ο κ. Μητσοτάκης τους χαρακτήρισε κατ' επάγγελμα διαδηλωτές. Έχουν τέτοιες απόψεις, να ξέρετε, οι κατ' επάγγελμα πορφυρογέννητοι. Δεν φτάνουν τα λεφτά λοιπόν, οπότε θα πορευτούμε έτσι όπως υπαγορεύουν τα μνημόνια. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο ίδιος δεν είναι μνημονιακός πρωθυπουργός. Άλλοι είναι οι μνημονιακοί πρωθυπουργοί, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς η ψήφος του το 2015 στο τρίτο μνημόνιο, η ψήφος του το 2012 στο δεύτερο μνημόνιο και η ψήφος του... όχι, τότε δεν είχαν ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, μετά ψήφισαν. Δεν πιάνονται ούτε οι άλλες ψήφοι, να ξέρετε. Ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο μνημόνιο. Και δεν είναι λοιπόν μνημονιακός πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα, βέβαια, εκείνο το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι το υπερμνημόνιο του καιρού μας, προφανώς θα τηρηθεί κατά γράμμα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μνημονιακός πρωθυπουργός. Αυτό από πού αποδεικνύεται? Μα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 801 νόμοι ψηφίστηκαν ως μνημονιακοί νόμοι. Αν μου βρείτε ένα που κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά είπαμε, δεν είναι μνημονιακός πρωθυπουργός. Θα πρέπει λοιπόν να τηρηθούν όλα όσα περιγράφει ο προϋπολογισμός. Του τέστην δεν υπάρχουν λεφτά, ούτε υπάρχουν λεφτόδεντρα. Παρά το γεγονός πάντως ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και δεν υπάρχουν λεφτά, πρέπει να σας πω ότι σήμερα ακυρώθηκε στην Επιτροπή της Βουλής η σύμβαση για την προμήθεια των Ραφάλ, όπως επίσης και των φρεγατών τύπου Μπελάρα, θα έρθουν να επικυρωθούν και στο επίπεδο της Ολομέλειας. Εδώ υπάρχουν λεφτά, 4,5 δισεκατομμύρια είναι αυτές οι αγορές. Α, και δεν είναι μόνο αυτές, διότι όπως είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, που μίλησε την Παρασκευή πρέπει να ήταν, μας είπε ότι αυτή είναι η αρχή, ξέρετε, διότι το έργο δεν σταματάει εδώ, είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κατά τα άλλα, τηρηθεί σε ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό και τις επιδοτήσεις ψίχουλα, κατά τα άλλα δηλαδή, θα τηρηθεί ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία του τελευταίου 24ωρου σε ό,τι αφορά την πανδημία, έχουμε 82 θανάτους. 82 θάνατοι. Ακόμα σε ένα 24ωρο, δήλωσαν 78 βέβαια, ανακοίνωσαν 78, στο πλαίσιο των Μαϊμουδιών με τα στοιχεία. Αυτή την ώρα στη χώρα μας θρηνούμε 24.836 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της πανδημίας. Για το ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί, μιλούν στοιχεία όπως οι νέες διασωληνώσεις. Μέσα σε ένα 24ωρο έχουμε 83 ακόμα νέες διασωληνώσεις. Το ποια είναι η τραγωδία η οποία ζει η χώρα σε ό,τι αφορά την πανδημία, αλλά και γενικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, είναι η ανακοίνωση, είναι αυτό που είδε το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Τι προκύπτει? Προκύπτει λοιπόν αδυναμία να λειτουργήσει ο χειρουργικός τομέας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου σήμερα, ημέρα εφημερίας του νοσοκομείου, και αυτό μάλιστα δηλώθηκε με επίσημο έγγραφο λόγω σοβαρών ελλείψεων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της υποχρηματοδότησης της δημόσιας υγείας που έχουν οδηγήσει σε μια τραγική κατάσταση το ΕΣΥ με ευθύνη των κυβερνήσεων. Όλα αυτά γίνονται πλέον απολύτως ορατά με τραγικό τρόπο, την ώρα που οι αναμονές για τα χειρουργεία είναι τεράστιες εξαιτίας της μετατροπής από την κυβέρνηση ολόκληρων νοσοκομείων σε νοσοκομεία μίας νόσου. Ακόμα και αυτά που θεωρητικά λειτουργούν, υποτίθεται, στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Στην πραγματικότητα αγκομαχούν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους, τα στοιχειώδη καθήκοντά τους. Όσο για τη σπουδαία διαχείριση της πανδημίας, τα στοιχεία είναι σοκαριστικά. Τους τελευταίους 5 μήνες στην Ελλάδα έχουν χάσει τη ζωή τους 9.000 άνθρωποι. Τους τελευταίους 5 μήνες. Τον Οκτώβρη χάθηκαν 1.110 άνθρωποι. Το Νοέμβρη χάθηκαν 1.178. Το Δεκέμβριο χάθηκαν 2.633. Το Γενάρη χάθηκαν 2.710 άνθρωποι. Και μέσα στο Φλεβάρι, τις μέρες αυτές που διανύουμε, έχουν χαθεί 1.300 άτομα. Αυτή είναι η διαχείριση της πανδημίας. Όμως όλο αυτό που ζούμε, είναι προφανές ότι ισοδυναμεί με αναστροφή της λογικής. Αυτό το οποίο επιχειρούν είναι να καταστήσουν την ανοησία σε νοητό λόγο. Αυτό το οποίο θέλουν να μας πείσουν είναι ότι πρέπει όχι μόνο να υποδεχτούμε, να υποταχτούμε και να χειροκροτήσουμε τη λογική της ανοσίας της αγέλης, αλλά τι θέλουν ακόμα περισσότερο? Θέλουν σε αυτή την ανοσία της αγέλης να συρθεί η κοινωνία όχι μόνο υγειονομικά αλλά και συνειδησιακά, έτσι ώστε η ίδια η κοινωνία να συνηθίσει να ζει, όπως λένε, με τον ιό, κάτι που στην πραγματικότητα με τι ισοδυναμεί, αυτό το οποίο λένε ότι πρέπει, είναι ότι πρέπει η κοινωνία να συνηθίσει τελικά να ζει με το θάνατο. Το θράσος τους δεν έχει όρια, δεν έχει προηγούμενο. Αυτό είναι το πλέον αποκρουστικό πρόσωπο της κατά τα άλλα άρτιας, άριστης και επιτελικής τους διαχείρισης. Είναι ό,τι πιο προσβλητικό και βέβαια ταυτόχρονα δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να χειραγωγήσουν συνολικά τη σκέψη. Όποιος αρρωστήσει αρρώστησε, όποιος κολλήσει κόλλησε, όποιος ζήσει έζησε και όποιος πεθάνει πέθανε. Και παριστάνουν τους μαραθωνοδρόμους που κάθε φορά έχουν να τρέξουν ένα τάχα μου τελευταίο μίλι. Σε λίγο θα μας πούν καλές απόκριες. Μετά καλό Πάσχα, μετά Greek Love Summer και κάποια στιγμή θα φτάσουν στο σημείο να τελειώνουν με την πανδημία, όχι με υγειονομικούς όρους, αλλά με πολιτικούς όρους. Θα βγουν δηλαδή και θα κηρύξουν οι άνθρωποι το τέλος της πανδημίας πολιτικά, όχι υγειονομικά. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι θα αρρωσταίνουν και θα πεθαίνουν. Το μέγα θέμα βεβαίως είναι τα όσα εξελίσσονται στην Ουκρανία, στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Προσέξτε, κρατήστε αυτό το στοιχείο. Φέτος έχουμε 1,7 τρισεκατομμύρια τα οποία ξοδεύονται για πολεμικές επιχειρήσεις. 1,7 τρισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα, 820 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο από πείνα. Έτσι λοιπόν, τούτη εδώ την ώρα μετά από τη φραστική, μετά από την διπλωματική αντιπαράθεση, έχουμε και κινήσεις στρατευμάτων όλο το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Είναι προφανές ότι οι πόλεμοι δεν γίνονται ούτε για το χρυσό μαλλοδέρας, ούτε βεβαίως για την ωραία Ελένη. Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, την αντιπαράθεση προσχημάτων, από τη μια μεριά έχουμε τους Αμερικάνους και τις υπόλοιπες δυνάμεις τις Ευρωατλαντικές, οι οποίες να εμφανίζονται, να υπερασπίζονται τάχα μου το δικαίωμα μιας κυρίαρχης χώρας, εν προκειμένου της Ουκρανίας, να επιλέγει τις συμμαχίες της και να διαφυλάτει την εδαφική της ακεραιότητα, που αφισβητούνται, όπως λένε οι δυτικοί, από την ρώσικη επιθετικότητα. Από την, αυτοί οι οποίοι έρχονται τώρα λοιπόν και μιλάνε για τις κυρίαρχες χώρες, έτσι, ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αυτοί που ήταν 20 χρόνια στο Αφγανιστάν, είναι αυτοί οι οποίοι βομβάρδισαν την Ιουγκοσλαβία, είναι αυτοί οι οποίοι κατέχουν το Ιράκ, περί αυτών πρόκειται. Από την άλλη μεριά έχουμε τη Ρωσία, η οποία υποστηρίζει πως το θέμα δεν είναι η Ουκρανία ή δεν είναι μόνο η Ουκρανία, αλλά είναι συνολικά το θέμα των εγγυήσεων της ασφάλειάς της. Σύμφωνα με τη Ρωσία, η ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η μεταφορά εκεί αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία, τι κάνουν, ανατρέπουν αυτό το οποίο βαφτίζαμε μια ολόκληρη περίοδο ισορροπία του τρόμου, δίνουν δηλαδή τη δυνατότητα του πρώτου πλήγματος σε πυρηνικό επίπεδο στους αντίπαλους της Ρωσίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχουμε μια τέτοια αντιπαράθεση, η οποία αντιπαράθεση προφανώς σε ό,τι αφορά εμάς, οι οποίοι βρισκόμαστε στο δυτικό κόσμο, γίνεται και με ψυχολογικού τύπου επιχειρήσεις. Να σας πω ότι ήδη χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου, δηλαδή στα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήδη προδιαγράφεται, καταγράφεται και ο χρόνος και η ώρα που θα γίνει ο πόλεμος. Προσέξτε τώρα, ο χρόνος και η ώρα που καταγράφουν τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα γίνει ο πόλεμος, όλος τυχαίως συμπίπτει με την επίσκεψη του Σόλτς, του Γερμανού καγκελάριου, στην Ρωσία. Οι συζητήσεις που θα γίνουν εκεί είναι προφανές ότι αφορούν έτσι κι αλλιώς την Ουκρανία. Ναι, αλλά τι άλλο αφορούν? Αφορούν και τον Nord Stream, τον αγωγό. Και αντιλαμβάνεστε ότι οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολλούς λόγους, εκτός του να το παίζουν προστάτες της κυριαρχίας των κρατών, να δημιουργούν και εκείνες τις προβοκάτσιες οι οποίες θα έδιναν τη δυνατότητα σε κάποιους να μην χτυπάνε μόνο τα τύμπανα του πολέμου. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στη Ρωσία, πάμε στη Μόσχα. Είναι εκεί ο φίλος, συνάδελφος, ο Δημήτρης Ολιάτσος. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Δημήτρη, δώσε μας μια εικόνα. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε εσείς στη Ρωσία για όλο αυτό που κουβεντιάζει ο κόσμος? Η εικόνα είναι, εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω από εδώ, μάλλον που δεν μπορώ να σας πω από εδώ, είναι ότι δεν μπορώ να σας δώσω πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Μας ακούει ο Δημήτρης? Ειρήνη, κάνε την προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με τη Μόσχα. Πάμε να δούμε αν αποκαταστάθηκε η σύνδεση με τη Μόσχα. Δημήτρη, μας ακούς? Σας ακούω, Νίκο, και συγγνώμη, πέφτουν πολλές γραμμές πάνω τώρα η μία στην άλλη και γι' αυτό έγινε αυτή η διακοπή. Μας έλεγες ότι λοιπόν, δεν υπάρχει κλίμα πολέμου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ρωσία. Εγώ δεν μπορώ να δώσω κλίμα πολέμου από εδώ και θα έλεγα και θα τολμούσα να πω ότι δεν μπορώ να δώσω κλίμα πολέμου και από το Κίεβο. Και αυτό το λέω όχι γιατί βρίσκομαι στο Κίεβο, το οποίο το γνωρίζω γιατί εκεί σπούδασα και εκεί πέρασα ένα μεγάλο κομμάτι της νιώτης μου, αλλά και γιατί σήμερα, επειδή βρίσκεται εκεί ο Όλαφ Σόλτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ακριβώς, υπόθηκαν κάποια πράγματα τα οποία δείχνουν ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κλίμα πολεμικό, αλλά αντίθετα υπάρχει κλίμα πανικού, θα έλεγε κανείς, όχι γιατί μπορεί να επιτεθεί η Ρωσία, αντίθετα διότι αυτή την προπαγάνδα η οποία γίνεται από δυτικά μέσα ενημέρωσης έχει επηρεάσει, αυτή η προπαγάνδα έχει επηρεάσει κυρίως ολιγάρχες, πολιτικούς, μαζί και τον πρώην πρόεδρο Παρασένκο, οι οποίοι από ό,τι είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι, μαζεύουν τα μπογαλάκια τους, παίρνουν τις βαλίτσες τους και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτή είναι η κατάσταση στο Κίεβο και δεν το λέω εγώ, το λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ο πανικός λοιπόν υπάρχει γιατί το τελευταίο δεκαήμερο έχουν βγει έξω από το Κίεβο πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια των ολιγαρχών, που φυσικά όπως καταλαβαίνετε πάνε σε αμερικανικές δυτικές τράπεζες, και γι' αυτό ακριβώς αυτή η κατάσταση δεν συμφέρει ούτε καν αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι κυβέρνηση ουσιαστικά που ακολουθεί τις επιταγές της Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον δεν θέλει καν να ακούσει όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα στο Κίεβο και έχει φέρει σε απόγνωση τις αρχές του Κιέβου. Κλίμα λοιπόν πολεμικό δεν υπάρχει. Υπάρχει η συγκεκριμένη, θα έλεγα, κίνηση που γίνεται εδώ στο Κρεμλίνο σήμερα, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν ότι είναι έτοιμη η γραπτή απάντηση της Ρωσίας στην απάντηση που έστειλε πριν από ένα δεκαήμερο η Ουάσιγκτον στην Μόσχα. Εκεί θεωρεί το Λαυρόφ ότι δεν δίνει απάντηση θετική στα βασικά σημεία αρχής που ζητάει η Ρωσία, όπως είναι από τη μια πλευρά η μη επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και κυρίως συγκεκριμένα με την Ουκρανία, και η μη εγκατάσταση νέων πυραυλικών συστημάτων πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Πούτιν ρώτησε τον Λαυρόφ αν υπάρχει ακόμα διπλωματική οδός πάνω σε αυτό. Ο Λαυρόφ απάντησε ότι υπάρχει διπλωματική οδός ακόμα, όχι όμως εσαΐ, είπε ο Πούτιν, και συμφώνησαν και οι δύο πλευρές ότι η ρωσική πλευρά θα στείλει στην Ουάσιγκτον και στο ΝΑΤΟ τις απαντήσεις πάνω στα κείμενα τα οποία πήρε, αλλά δεν θα είναι αυτό ένα brand affair να παίζουν συνέχεια με τις ανακοινώσεις και με τις γραπτές δηλώσεις ο ένας προς τον άλλον. Αυτό δεν θα κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Μεταφέρεται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Σόλτς φέρει ή τάχα φέρει μία πρόταση προς τον Πούτιν ότι εν πάση περιπτώσει θα υπάρξει μία συμφωνία, ότι τα επόμενα 20-30 χρόνια η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Έχετε ακούσει εσείς κάτι τέτοιο, και αν εν πάση περιπτώσει αυτοί που το ισχυρίζονται λένε αλήθεια, είναι ικανοποιητικός όρος ασφάλειας αυτός για τη Ρωσία? Κοίταξε Νίκο, έγινε σήμερα από το πρωί μια, θα έλεγε κανείς ότι αφέθηκε να πέσει μια προειδοποιητική η πληροφοριακή βόμβα στο Λονδίνο, όπου ο εκεί Ουκρανός πρέσβης, δίνοντας συνέντευξη στο BBC, είπε ότι είμαστε ευέλικτοι, η Ουκρανία είμαστε ευέλικτοι, και αν για χάρη της ειρήνης χρειαστεί ακόμα και να μην μπούμε στο ΝΑΤΟ, θα το κάνουμε. Αυτό ήταν βόμβα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Βέβαια μετά πήρε τα λόγια του πίσω, ότι φταίει το BBC που δεν ήταν σωστά και τα λοιπά αυτά που γίνονται. Ωστόσο όμως το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι μέχρι να πάρει τα λόγια του πίσω, έβγαλε εσπευσμένη ανακοίνωση ο υφυπουργός άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας, ο κύριος Χίπη, και είπε ότι αν η Ουκρανία θέλει κάτι τέτοιο, εμείς δεν διαφωνούμε και θα τη βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό πάρθηκε, τα λόγια αυτά πάρθηκαν πίσω στη διάρκεια της μέρας, αλλά μου λες τώρα εσύ ότι ο Σόλτς έχει κάνει αυτή την διαδικασία και μάλιστα με κάτι τέτοιο έρχεται εδώ στη Μόσχα. Ο Μακρόν πριν από μια εβδομάδα άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει σχέδιο να κρατηθεί η ουδετερότητα της Ουκρανίας, γιατί στο Σύνταγμα της Ουκρανίας μέχρι το 2014 υπήρχε το ουδέτερο στάτους, στη συνέχεια το στάτους αυτό έφυγε, το αλλάξανε αυτοί που ήρθανε μετά ως αποτέλεσμα του στρατιωτικού πραξικοπήματος τον Φεβρουάριο του 2014, και από το 2019 όχι μόνο φύγαν από το ουδέτερο στάτος, από το 2019 η Ουκρανία πήρε συνταγματική απόφαση ότι βάζει στόχο, τον πρώτο στόχο που βάζει, να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό ακριβώς ήταν και το μεγάλο πρόβλημα και εξακολουθεί να υπάρχει. Τώρα πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι στη Μόσχα ξέρουν καλύτερα, ότι από τη στιγμή που αρχίζει να αφυπνίζεται ένα μέρος της Ευρώπης, κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας, σύν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή χτυπάνε μία στο καρφί και μία στο πέταλο γύρω από την Ουκρανία, επιδιώκοντας διακαώς ένα μικρό νικηφόρο πόλεμο κατά της Ρωσίας με τα χέρια των Ουκρανών όμως και όχι με τα χέρια τα αμερικάνικα, αυτό είναι ένα σταυρόλεξο που χρειάζεται λύση, είναι για δυνατούς λίτες, και από ό,τι ξέρουμε εδώ πέρα και ο Λαυρόφ και ο Πούτιν είναι από τους ηγέτες, διπλωματικούς και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παίζουν με γερά νεύρα πάνω σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Με βάση την εικόνα που έχεις εσύ, στις ανατολικές επαρχίες, στον Ντομπάς, ποια είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει, και πρόσθεσε και το εξής, υπάρχει κίνδυνος προβοκάτσιας εκεί? Πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος προβοκάτσιας υπάρχει. Αυτό το λένε κάθε μέρα οι ηγέτες της Λαϊκής Δημοκρατίας και του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ, γιατί έχει συσσωρευτεί στα σύνορα εκεί στη Μαραμπιθόρια, να το πούμε έτσι, και στα παρακάτω σύνορα προς την Κριμαία, και δεν το λέει κανένας αυτό, γύρω στις 150.000 στρατού Ουκρανικού, που είναι το 50% ολόκληρου του Ουκρανικού στρατού, και συνεχώς γίνονται ρήψεις, γίνονται κάποιες αψιμαχίες. Μέχρι αυτή τη στιγμή, να το πούμε έτσι, δεν έχει γίνει κάτι χοντρό που να ανατρέψει την κατάσταση, όμως πάνω σε αυτό το θέμα η θέση του Πούτιν είναι ξεκάθαρη. Θα κόψουμε το χέρι σε οποιονδήποτε επιδιώξει να βλάψει την λαϊκή δημοκρατία του Ντανμπάς και του Ντανμπάς, των δύο αυτών μικρών δημοκρατιών, διότι εκτός των άλλων, για να ξέρουν και οι ακροατές στην Ελλάδα, γύρω στο 50% του πληθυσμού αυτών των περιοχών έχει πάρει ρωσικά διαβατήρια. Όπως και στα Καρπάθια πίσω στη Δυτική Ουκρανία έχουν πάρει καμιά εκατοστή χιλιάδες Ουκρανοί πολίτες, έχουν πάρει και ουγγρικά διαβατήρια. Ως εκ τούτου λοιπόν η Ρωσία θα υπερασπιστεί, όπως λέει το Κρεμλίνο, οπωσδήποτε τους πολίτες της που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και βασικά τους πατριώτες της, να το πούμε έτσι, γιατί Νίκο, αυτές οι δύο περιοχές και πολλές άλλες στην Ουκρανία δεν είναι ρωσόφωνες. Είναι ρώσικης καταγωγής οι πολίτες αυτών των περιοχών, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, Δημήτρη. Δεδομένου ότι σήμερα, αναμενόμενο έτσι κι αλλιώς, αλλά ενδεικτικό ότι ο πόλεμος διεξάγεται με πολλά μέσα, οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευτεί. Ο Σόλτς στη συνάντησή του με τον Πούτιν προφανώς θα μιλήσει για την Ουκρανία, αλλά νομίζω ένα κομβικό ζήτημα για τους Γερμανούς είναι και ο Nord Stream, ο αγωγός. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα το οποίο η Ουκρανία βάζει και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ουκρανίας βάζουν και έχουν να κάνουν, Νίκο, αυτά τα πράγματα με ένα ξεκάθαρο θέμα. Ο Σόλτς πριν μια εβδομάδα ήταν στο Biden, τώρα έρχεται στη Μόσχα, αλλά στο Biden δεν έδωσε καμιά υπόσχεση ότι δεν θα λειτουργήσει ο αγωγός, ο οποίος είναι ήδη έτοιμος από τον περασμένο Νοέμβριο. Και πολύ σωστά κάνεις και τονίζεις ότι μιλάμε για 1000 και 1200 δολάρια τα 1000 κυβικά σήμερα φυσικού αερίου ή LNG του ευρωποιημένου στην Ολλανδία. Όμως οι τιμές του φυσικού αερίου του ρωσικού που έρχονται μέσω αγωγών με τα πολυετή αυτά συμβόλαια είναι 3 και 4 φορές φθηνότερες. Και βασικά τις ακολουθεί αυτές τις τιμές και τα λοιπά η Γερμανία, η Αυστρία, οι μεγάλες χώρες. Και εν μέρη η ΔΕΠΑ, που θα μπορούσε πριν από 5 χρόνια ήταν αλλιώς τα πράγματα, στη συνέχεια τα άλλαξαν και τώρα επιδιώκει να ξαναγυρίσει πίσω γιατί κατάλαβε ότι οι λεγόμενες τιμές της ελεύθερης αγοράς κάθε άλλο παρά συμφέρουσος είναι και το κυριότερο κάθε άλλο παρά ελεύθερες είναι. Εδώ λοιπόν, επειδή ακριβώς οι Αμερικάνοι κάνουν τα πάντα να μην λειτουργήσει ο αγωγός από τη Βαλτική, ο υποθαλάσσιος αγωγός, πιέζουν να συνεχίσει η Ρωσία να στέλνει μέσα από αυτό τον παλιό σοβιετικό αγωγό μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να κάνει εκβιασμούς συνέχεια το Κίεβο, που για όσους παρακολουθούν με προσοχή τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολλοί εκβιασμοί τα προηγούμενα 15-20 χρόνια. Και το κυριότερο είναι ότι δεν θέλει να λειτουργήσει ο αγωγός αυτός, γι' αυτό ακριβώς δημιουργεί τώρα την ένταση τάχα με την εισβολή της Ρωσίας, η οποία όλο γίνεται και ακόμα δεν έχει γίνει, για να πει μετά ότι θα βάλω κυρώσεις και ο αγωγός δεν πρέπει να λειτουργήσει. Ο Σόλτς λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα σε πάρα πολύ δύσκολο δίλημα. Έχει ένα αγωγό έτοιμο που μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να ξεπεταχθεί σαν οικονομία και από την άλλη πλευρά έχει τέτοιες πιέσεις που θα δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα. Πάντως στη Μόσχα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έρχεται με άδεια χέρια. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Ο Γιώχαν και ο Φρανς σε φαμπαρικά δούλευαν φτιάχνοντας τάνς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάνς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς δούλευαν στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τράς. Ο Γιώχαν και ο Φρανς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Yeah. δουν τι Βέρμαρξ. Στρατιώτες τους πήραν στον πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώγαν και ο Φρανς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ. Τι λοιπόν συμβαίνει στην Ουκρανία? Συμβαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες δυνάμεις, οι σύμμαχοί τους, υποστηρίζουν την κυριαρχία των χωρών, το δικαίωμα της κυρίαρχης Ουκρανίας να επιλέγει συμμαχίες και να διαφυλάττει την εδαφική της ακεραιότητα, δικαιώματα δηλαδή υπερασπίζονται οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους στην Ουκρανία. Και αν έχουν τέτοιο πάθος με τα δικαιώματα και τις κυριαρχίες των χωρών, γιατί δεν το έδειξαν στη Συρία ή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν ή στη Γιουγκοσλαβία ή στα 70 τόσα πραξικοπήματα που έχουν κάνει στα εσωτερικά χωρών μηδέ εξαιρουμένης της Ελλάδας. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο ενδιαφέρει την Ρωσία είναι οι ρωσόφωνοι πληθυσμοί, ή αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι ο δικός της καπιταλισμός να βρει εκείνα τα εδάφη τα οποία έχει ανάγκη, έτσι ώστε να εδραιώσει τη θέση των δικών της μονοπωλίων στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σε όλη αυτή τη διαπάλη η οποία υπάρχει για τον ενεργειακό πλούτο, για τους δρόμους της μεταφοράς των εμπορευμάτων, για τα μερίδια των αγορών. Και τελικά τι συγκρούονται εκεί? Δύο αληθινά δίκαια τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των ανθρώπων, ή συγκρούονται δύο υπεριαλισμοί? Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα λοιπόν συμβαίνει είναι μια αντιπαράθεση από τη μια μεριά των Αμερικάνων που έχουν την πρωτοκαθεδρία και των συμμάχων τους στον καπιταλιστικό κόσμο, με την Ρωσία την οποία θεωρούν βεβαίως ανταγωνιστική δύναμη, πολύ δε περισσότερο που σε μια συνεργασία με την Κίνα που απειλεί τα πρωτεία των Αμερικάνων είναι όχι μόνο αντιπαραθετική δύναμη η Ρωσία, αλλά πολύ σοβαρή δύναμη. Αυτό το οποίο όμως γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι είναι ότι κανένα σύνορο δεν άλλαξε ποτέ ανέμακτα. Τώρα όσοι ψάχνουν να βρουν ποιος είναι αυτός που έχει δίκιο και ψάχνουν να βρουν την αλήθεια μέσα από το ισχύον πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, είναι προφανές ότι θα απογοητευτούν, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε το διεθνές δίκαιο μοιάζει με εκείνους τους χρησμούς της πυθίας που ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως γουστάρει. Για παράδειγμα, το άρθρο 51, πρέπει να ξέρετε, του ΟΗΕ, του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, είναι αυτό που αναφέρεται στο δικαίωμα κάθε χώρας για ατομική και συλλογική αυτοάμυνα. Προσέξτε τώρα, είναι ακριβώς αυτό το άρθρο, το άρθρο 51 λοιπόν, του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που τώρα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη δίθεν προάσπιση της Ουκρανίας, που αυτό επικαλέστηκαν οι Αμερικάνοι για να επέμβουν στο Αφγανιστάν, αυτό επικαλέστηκαν για τις αεροπορικές επιδρομές τους στη Συρία. Είναι ακριβώς με αυτό το άρθρο, το 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, που η Τουρκία έχει εισβάλει και κατέχει συριακά εδάφη. Και είναι ακριβώς το ίδιο άρθρο το οποίο επικαλείται η Ρωσία, η οποία προχώρησε στη δική της στρατιωτική επέμβαση στη Συρία. Ποιος έχει δίκιο λοιπόν? Δίκιο προφανώς έχουν αυτοί οι οποίοι δεν τρώνε κουτόχορτο και, ξαναλέω, δεν θεωρούν ότι οι πόλεμοι γίνονται για την ωραία Ελένη. Και εδώ ερχόμαστε στα καθημάς. Αλήθεια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ή δεν έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα γκόμβο μεταφοράς αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων? Έχουν ή δεν έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη νατοϊκή βάση? Την έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε εφαλτήριο για τέτοιου είδους εκολαπτώμενους πολέμους? Αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα? Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι την ώρα που έχουμε τα τύμπανα του πολέμου, έχουμε αυτή την τρέλα να σφυρίζει πάνω από το κεφάλι μας, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στους νατοϊκούς σχεδιασμούς περικύκλωσης της Ρωσίας σε Βαλκάνια και σε Μαύρη Θάλασσα. Είναι ή δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που η Ελλάδα από τη μια μεριά γίνεται θήτης άλλων λαών και την ίδια ώρα μπορεί και η ίδια να αποτελέσει θύμα αυτών των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων και να είναι στο στόχαστρο πιθανών αντίμετρων, απαντητικών μέτρων από τους αντιπαρατηθέμενους και από τους αντιμαχόμενους. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Η Αλεξανδρούπολη τι δουλειά έχει σε όλα αυτά? Η Σούδα τι δουλειά έχει σε όλα αυτά? Η Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, τι δουλειά έχουν σε όλα αυτά? Ποια συμφέροντα του ελληνικού λαού εξυπηρετούνται όταν τα τύμπανα του πολέμου αφορούν και την ελληνική επικράτεια? Και τι είδους υποκρισία είναι αυτή όταν ακούμε και από τη Νέα Δημοκρατία να παριστάνει τον ενδιάμεσο, τον κομιστή, λέει, μηνυμάτων αποκλιμάκωσης, το ΣΥΡΙΖΑ να καλεί για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Όλη αυτή η αποκλιμάκωση, όλα αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης συνάδουν, σε τι συνάδουν? Με τη μετατροπή της Σούδας στο προκεχωρημένο φυλάκιο ενός ενδεχόμενου πολέμου. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει εμπιστοσύνη σε αυτού του είδους τον ευρωατλαντισμό, ότι τάχα μου εξυπηρετεί ελληνικά συμφέροντα, όταν την ίδια ώρα κρατάει τη σημαία των συμμαχικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ? Είναι συμφέρον του λαού μας? Είναι συμφέρον της πατρίδας μας? Είναι συμφέρον των εργαζόμενων? Είναι συμφέρον του τόπου να επιλέγει κάποια πλευρά αυτής της υπεριαλιστικής σύγκρουσης? Έτσι γίνεται νοητή η αντίληψη των συμφερόντων του λαού? Και αυτός είναι ο πατριωτισμός? Η απάντηση είναι ναι. Αυτός είναι ο πατριωτισμός. Όταν όμως είναι ευρωατλαντικός. Κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Τον πολεμό τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Κανόνια γέρασαν καινούρια πολεμάνε. Φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έποροι σωπαίνουν. Κι αν τα κανόνια γέρασανε, καινούρια πολεμάνε. Φώτια το κόσμο πέρασανε κι ακόμα τραγουδάνε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Κούρδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε και από εκεί ζωντανά. Νίκος Μπογιόπουλος, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 από τις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Ο κύριος Βασίλης Αναγνωστόπουλος με ψέγει, είμαι ικτρός λέει, διότι δεν είμαι αναφανδόν υπέρ των Ρώσων. Εσείς κύριε Βασίλη Αναγνωστόπουλε μπορείτε να είστε αναφανδόν με όποιον θέλετε. Εκτρούς εγώ θεωρώ εκείνους που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα του πολέμου με όρους Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο με ποιον είμαστε. Έτσι, δεν τίθεται ζήτημα. Ή μπορεί να πάρουμε και θέση τέτοιου τύπου όταν παίζει η Λαμία με τον Πανσεραϊκό. Θα δούμε τότε με ποιον θα είμαστε. Στα ζητήματα του πολέμου δεν σηκώνουν απλοϊκές σκέψεις, κύριε Αναγνωστόπουλε. Στα ζητήματα του πολέμου είμαστε με την αλήθεια. Και στα ζητήματα του πολέμου λοιπόν λέμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση νατοϊκών στρατευμάτων γύρω από την Ουκρανία. Υπάρχει μια επιχείρηση ενσωμάτωσης Ουκρανίας στο νατοϊκό άρμα που έχει να κάνει με την πίεση απέναντι σε ένα άλλο υπεριαλιστικό κέντρο που είναι η Ρωσία. Μάλιστα αυτού του είδους η ενσωμάτωση της Ουκρανίας είναι προδιαγεγραμμένη και με μαθηματικά ακρίβεια εξελισσόμενη. Μάλιστα στο βιβλίο του Μεγάλης Κακέρα ο Μπρεζίνσκι, κύριε Αναγνωστόπουλε, εδώ και 15 χρόνια, 18 χρόνια, το 2004, προδιέγραφε ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έπρεπε να λήξει αυτό το ζήτημα. Και για να το λήξουν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους, έκαναν ό,τι έκαναν το 2014. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα πόλεμο με στόχο τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, πρώτων υλών, εμπορικών δρόμων, εμπορικών σχέσεων με τρίτες χώρες, διαμόρφωση συμμαχιών τέτοιων που να μην ενισχύουν τους ανταγωνιστές των Αμερικάνων ή οι Αμερικάνοι να κόψουν δρόμο σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεσή τους με τους Κινέζους και άλλες συμμαχίες οι οποίες μπορούν να βγουν στο δρόμο τους και να θέσουν σε δοκιμασία την πρωτοκαθεδρία τους. Από την άλλη μεριά, μην μου παριστάνετε εμένα τον Πούτιν ως αντιφασίστα, να το πω έτσι. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα που έχουμε μια διακυβέρνηση στην Ουκρανία την οποία έχουν αναλάβει ναζιφασίστες και τα τάγματα εφόδου εκεί έχουν κρατικά εμβλήματα, την ίδια ώρα είναι ότι δεν πάει και πολύς καιρός που άκουγα τον Πούτιν να εκδιάζει εκείνο το Ρώσο ιδεολόγο του φασισμού, τον Ιβάνι Λίν, αυτόν ο οποίος μεταξύ άλλων έχει γράψει έργα όπως ο Εθνικοσοσιαλισμός Νέο Πνεύμα και τα περί φασισμού. Καταλάβατε κύριε Αναγνωστόπουλε? Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Κύριε Ρούσε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται στην Ουκρανία, τι παίζετε? Πρώτα απ' όλα παίζεται ένα, αν θέλετε, γεωπολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα. Με ποια έννοια ιδεολογικό? Όχι με την παλιά έννοια του ψυχρού πολέμου, αλλά με τη νέα έννοια που λέει ότι απειλείται η πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να απειληθεί, πρέπει να δοθεί ένα σήμα ότι αυτή η πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και ό,τι αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει μόνο την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, σημαίνει, αν θέλετε, και την πρωτοκαθεδρία των αγορών και την, μια δομή του κόσμου όπως αυτή έγινε τις πρώτες δύο δεκαετίες μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα όλο αυτό θα αφισβητηθεί η Ρωσία λέει ότι εγώ το αμφισβητώ όχι σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά όσο αφορά τη γειτονιά μου, την περιφέρειά μου. Η Κίνα λέει ότι το αμφισβητώ και σε άλλα επίπεδα, εμπόριο, οικονομία κτλ. Αυτό είναι το, ένα βασικό στοιχείο που αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί θέλουν να, στο οποίο θέλουν οι Αμερικανοί να απαντήσουν. Στο αν δηλαδή θα υπάρξει μια τέτοιου είδους αμφισβήτηση είτε από τη Ρωσία είτε από την Κίνα. Και αν θέλετε, η Κίνα παρακολουθεί αυτήν την αναμέτρηση ακριβώς για να βγάλει και τα δικά της συμπεράσματα όσον αφορά την κατάσταση των Αμερικανών. Και νομίζω ότι οι Αμερικανοί θέλουν αυτή τη στιγμή, και ιδιαίτερα η ίδια κυβέρνηση Biden, να πάρει πίσω, αν θέλετε, και το χαμένο έδαφος που έχασε, να κερδίσει, συγγνώμη, το χαμένο έδαφος που έχασε με την αποχώρηση, αυτή την χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Να δείξει δηλαδή την εντύπωση ότι όχι, εμείς δεν είμαστε μια χώρα που το βάζει στα πόδια και φεύγει μπροστά στους κάποιους Ταλιμπάν που είναι πάνω στα Ντάτσουν, αλλά μπορούμε, είμαστε μια χώρα που μπορούμε να επιβάλλουμε τη θέλησή μας σε οποιοδήποτε, όσο ισχυρός και αν είναι αυτός, και ας είναι και η Ρωσία. Ένα τέτοιο παιχνίδι παίζεται και συνήθως αυτό το παιχνίδι το παίζουν οι Αμερικανοί στην πλάτη των ευρωπαϊκών κοινωνιών αυτή τη στιγμή, γιατί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι αυτές που θα πληρώσουν βαρύ το τίμημα και για το φυσικό αέριο, γιατί οι ΗΠΑ αν δείτε και θα κερδίσουν. Οι καρικές εταιρείες και η ιδιότητα των ιστολιθικών υδρογόνων ανθράκων θα κερδίσουν. Θα βρουν μια καινούργια αγορά αν σταματήσουν η Ρωσία να παρέχει συγγνώμη, το φυσικό αέριο που παρέχει αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον όσο παρέχει. Το γεγονός ότι, όπως ακριβώς το είπατε, η Ρωσία από την πλευρά της, ό,τι αφορά τα της γειτονιάς της και τα δικά της τα ιδιαίτερα συμφέροντα, έλεγα προηγουμένως ότι έχεις, να μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι, έτσι, έχεις αστική τάξη στη Ρωσία, η οποία ακριβώς έχει τα δικά της συμφέροντα, ακριβώς, θέλει ακριβώς να εδραιώσει τα δικά της μονοπόλια στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν η διαπάλη για τον ενεργειακό πλούτο, για τους δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, για τα μερίδια των αγορών, για το πώς θα συγκροτηθεί ο κόσμος την επόμενη μέρα, όπως είπατε. Και τελικά να σας πω και κάτι. Η Ρωσία λέει κάτι που, αν θέλετε, πριν από 20-30 χρόνια θα το θεωρούσαμε απολύτως φυσιολογικό. Λέει ότι στην περιφέρειά μου δεν θέλω να έχω απειλές. Σκεφτείτε, αν το Μεξικό, με κυρίαρχη απόφαση του ως κυρίαρχο κράτος, αποφάσιζε να μπει σε μια συμμαχία, λέω εγώ τώρα, Ρωσίας, Βενεζουέλας, Ιράν. Και λέει, εγώ θέλω να μπω σε αυτή τη συμμαχία και θέλω επίσης να εγκαταστήσω και στρατεύματα στο Ριο Γκράντε, στα σύνορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι αυτοί που το ακούνε αυτό ξέρουν ταυτόχρονα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι Ρώσοι, ας πούμε, στην Κρυμαία λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν. Στην Γεωργία και την Οσετία επίσης. Αυτό. Τι νέα δεδομένα μπορεί να προσθέσει αυτή τη νέα κρίση? Εδώ αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα στον Πούτιν. Ότι ο Πούτιν θα πρέπει στην περίπτωση της Ουκρανίας, να, εάν οι Αμερικανοί στυλώσουν τα πόδια, να δείξει ότι μπορεί να επαληθεύσει τους φόβους τους. Μπορεί δηλαδή να κάνει πράξη τις απειλές του. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Πούτιν σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ουσιαστικά η περίπτωση της Ουκρανίας. Δεν είναι καν Κρυμαία, αν θέλετε. Τώρα το παιχνίδι έχει χοντρίνει, να το πω πολύ απλά. Και άρα ο Πούτιν εδώ έχει ένα πρόβλημα. Έχει ανέβει πολύ ψηλά στο δέντρο. Και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό να κατέβει πια. Και εκεί είναι όλο το ζήτημα για τον Πούτιν. Δηλαδή, αν προχωρήσει, τότε θα υπάρξουν κυρώσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι Αμερικανοί να κάνουν πίσω. Υπάρχουν δυνατότητες να, αν θέλετε, να αλλάξει η κατάσταση. Δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί τις επιθυμούν. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι ένα μορατόριο, να πούμε ότι να μην γίνει τώρα καμία κίνηση και να ξανασυζητηθεί το θέμα σε μια πενταετία, σε μια εξαετία, ξέρω εγώ. Αυτό γίνεται συνήθως στη διπλωματία. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Υπάρχει δηλαδή δρόμος αποκλιμάκωσης. Αλλά αν κοπούν όλοι οι δρόμοι αποκλιμάκωσης για τον Πούτιν, ακόμα και αυτός που σας περιγράφω τώρα, τότε θα είναι αναγκασμένος να επέμβει. Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Αν κάνει πίσω, τελείωσε. Θα σπάσει το κρασί, θα πέσει κάτω. Να σας ρωτήσω. Διάβασα τις προάλλες μια συνέντευξη που έδωσε ο Κουρτ Βόλκερ. Για τους ακροατές μου να πω ότι ήταν ο εκπρόσωπος των Αμερικάνων στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία το 2017-2018. Εκεί λοιπόν, και συνήθως αυτοί όταν μιλάνε δεν πετάνε περιττές λέξεις. Και είπε λοιπόν, πιθανόν η Ρωσία να πάρει το 1/3 της Ουκρανίας. Αυτό θα μπορούσε να διαβαστεί και ως κάποιο τύπου συμβιβαστική πρόταση των Αμερικάνων προς την Ρωσία. Ναι, είναι μια συμβιβαστική πρόταση και όταν λένε οι Αμερικάνοι αυτό δεν εννοούν να τις πάρει υπό την κυριαρχία της, πιθανότατα, εννοεί ότι να δημιουργηθεί μια πολύ χαλαρή αυτονομία των περιοχών αυτών, οι οποίες ουσιαστικά να έχουν αποσχιστεί, να μην είναι δηλαδή να μην ανήκουν στην Ουκρανία, αλλά να πιθανόν τυπικά να φαίνονται ότι είναι στην Ουκρανία, αλλά ουσιαστικά να μην είναι. Ναι, αυτό είναι ένα σχέδιο, μια συζήτηση που γίνεται. Γίνεται εδώ και χρόνια για την Ουκρανία. Δεν είναι τωρινή συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια. Δηλαδή να δημιουργηθεί ο νότιος διάδρομος για τη Ρωσία, mm-hmm. να περάσουν στην Ρωσία περιοχές οι οποίες θεωρούνται ρωσικών πληθυσμών. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται και είναι μέσα στα σχέδια αυτά, αλλά νομίζω ότι ο Πούτιν αυτό που τον ενδιαφέρει δεν είναι να πάρει εδάφη τη στιγμή. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μην εγκατασταθεί το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι όπως σας το περιέγραψα για το Μεξικό, είναι πολύ προφανές για τη Ρωσία αυτό που θα ήταν προφανές για την Αμερική. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προσπαθούν να ισοπεδώσουν μια ολόκληρη χώρα, την Κούβα, που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ασφαλείας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά και μόνο επειδή δεν τους άρεσε το σύστημα. Ναι, δεν υπακούει στα κελέσματα, δεν έχει ακολουθήσει το δρόμο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου, της μεταψυχροπολεμικής ηγεμονίας. Και αυτή τη στιγμή ζητούν από τους Ρώσους να αποδεχθούν να βρεθούν με ανατολικά στρατεύματα τόσο κοντά στη Μόσχα. Νομίζω ότι δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό στη Realpolitik. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το συζητήσει. Οι λογικές, οι άλλες συζητήσεις περί κυριαρχίας κτλ. Είναι καλές, αλλά ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί, και το ξέρετε κι εσείς βέβαια, ότι αυτές δεν υπάρχουν στον κόσμο και πρώτοι οι Αμερικανοί δεν τις αφήνουν να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, και κάθε μεγάλη δύναμη, δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, και κάθε μεγάλη δύναμη. Mm-hmm. Τα τύμπανα του πολέμου που ακούγονται είναι αντίχηση πραγματικών γεγονότων, προφανώς σε ένα βαθμό είναι. Αλλά μήπως έχουν να κάνουν και με ψυχολογικού τύπου επιχείρηση. Ναι, βέβαια, σαφώς. Αλλά ξέρετε, ορισμένες φορές το να χτίζεις μια ψυχολογικού τύπου επιχείρηση φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί να κάνεις πίσω σε αυτήν. Δηλαδή, υπάρχει ένα όριο. Η ψυχολογική πίεση φτάνει σε ένα όριο. Εκεί ή θα το ξεπεράσεις και θα συνεχίσεις την πίεση, αλλά δεν μπορείς πια να είναι δρόμος χωρίς γυρισμό. Εγώ νομίζω ότι ο Πούτιν είναι πολύ κοντά σε αυτό το σημείο, ή αν δεν το έχει ξεπεράσει κιόλας. Και από την άλλη μεριά οι Αμερικανοί στο ίδιο σημείο. Δηλαδή νομίζω ότι εάν δεν υπάρξει μια λύση, όπως σας είπα, αναβολής του όλου ζητήματος, εγώ θεωρώ ότι θα πάμε σε σύγκρουση. Είμαι από τους απεσιόδοξους. Υπάρχει μόνο μία διαφυγή που κατά τη γνώμη μου είναι η αναβολή της όλης συζήτησης, που είναι αν θέλετε και αυτό υπέρ των Ρώσων, αλλά δεν νομίζω ότι αλλιώς μπορεί να λυθεί το θέμα. Επιτρέψτε μου μία τελευταία ερώτηση. Στο πλαίσιο λοιπόν, σε αυτό το κλίμα, η Αλεξανδρόπολη, η Λάρισα, το Στεφανοβίκιο, η Σούδα, τι ρόλο βαράνε? Είναι η λογική που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν, αν θέλετε, βάσεις οι οποίες θα περιορίσουν την κάθοδο της Ρωσίας προς τα θερμά νερά, είτε αυτά είναι η Μεσόγειος είτε άλλα. Αυτή είναι μια πάγια αντίληψη της δυτικής, αν θέλετε, στρατηγικής της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτείων, και σήμερα που οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι πολύ κακές, ενεργοποιείται ακόμα περισσότερο. Παλιότερα δεν ήταν, αν θέλετε, παλιότερα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο δεν ήταν. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αυτό το ρόλο τον είχε αναλάβει πιο πολύ η Τουρκία παρά εμείς, σε λιγότερο εμείς και πιο πολύ η Τουρκία. Τώρα φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε και ένα μέρος αυτού του βάρους, αν θέλετε, του αναχώματος να μην κατέβει η Ρωσία προς τα θερμά νερά, τώρα έχει αναλάβει και η Ελλάδα. Δηλαδή παίζουμε στο ψυχροπολεμικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι φανερό αυτό. Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να παριστάνεις όμως τον επιτίδιο ουδέτερο. Όχι, αλλά μπορείς όμως να αν θέλετε να συζητήσεις. Όχι βέβαια να κάνεις τον επιτίδιο ουδέτερο, δεν μπορείς, είσαι στο ΝΑΤΟ, είσαι σύμμαχος των Αμερικανών, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Επίσης ότι η κατάληψη της Κρυμάς για μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποδεχθούμε. Έχουμε την εισβολή και κατοχή της Κύπρου και άρα τέτοιου είδους κινήσεις δεν μπορούμε να τις αποδεχθούμε στο διεθνές επίπεδο και στο διεθνές δίκαιο. Αλλά από την άλλη μεριά η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να παίρνει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο μπορεί και με το μέγεθός της, έτσι ώστε Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίζει ρόλο. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν παίζει ακριβώς ρόλο. Κάνει τον γραμματοκομιστή. Αν εξαιρέσουμε λίγο τους Γερμανούς, οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν ένα αυτόνομο ρόλο για οικονομικά συμφέροντα, όπως είπατε και προηγουμένως, οι υπόλοιποι είναι πάνω το γραμματοκομιστή. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να έχει και δικές του απόψεις. Αν θέλαμε να το συνοψίζουμε, θα το συνοψίζαμε έτσι. Έχουμε μια αμερικανονατοϊκή επιχείρηση περικύκλωσης της Ρωσίας. Έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Και ναι, την ναι. ίδια ώρα έχουμε ένα βάλτο συμφερόντων που βουβάλια τσακώνονται. Και τα οποία θα πληρώσουν ακριβά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μάλιστα. Ήδη το πληρώνουν. Ήδη το πληρώνουν, αλλά έτσι, ακόμα πιο ακριβά. Δηλαδή... Ακόμα πιο ακριβά. Κύριε Ρούσο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ό,τι καταλάβατε, καταλάβετε. Είναι προφανές ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε και πολλά. Καλησπέρα στη Νατάσα, καλησπέρα στο Σπύρο. Ο Σπύρος μας γράφει ότι το Μενίδη έχει μείνει χωρίς ρεύμα εδώ και αρκετή ώρα. Φαντάζομαι θα το λύσουν τα Golden Boys της ΔΕΗ, Σπύρο μου, σαν αυτά που θέλει να φτιάξει ο κύριος Χατζηδάκης στον ΕΦΚΑ. Καλησπέρα στη Σωτηρία. Σωτηρία μου, η απάντηση είναι γιατί 1000% είναι η αύξηση της χοντρικής στο φυσικό αέριο μέσα σε ένα χρόνο. Καλησπέρα στον κύριο Χρυσόπουλο, στο Θεολόγο, στη Ράνια, στον Κώστα. Καλησπέρα στον κύριο Καλογερίδη, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε αμέσως Θεσσαλονίκη. Είναι ο Μπάμπης ο Τζομπάνοκλου, ο καλός συνάδελφος. Μπάμπη μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο. Έχουμε ολοκληρώνεται σιγά σιγά το puzzle. Αφού είχαμε πλέον και τον 12ο από όσους αναζητούσαν οι αστυνομικές αρχές στα χέρια λοιπόν της δικαιοσύνης, φαίνεται πως σιγά σιγά ολοκληρώνεται το συνολικό puzzle. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βγήκε και είπε ότι πλέον η αστυνομία έχει κάνει την δουλειά της, ουσιαστικά ανακοινώνοντας ότι ο κύκλος με τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την παράδοση στη δικαιοσύνη όσων εμπλέκονται στην δολοφονική επίθεση κατά του Άλκη έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα λοιπόν είχαμε τον 20χρονο, ο οποίος το είχε σκάσει στην Αλβανία, επέστρεψε, παραδόθηκε στις ελληνικές αστυνομικές αρχές να παρουσιάζεται ενώπιον της 7ης ανακρίτριας και να δίνει τη δική του εκδοχή σε σχέση και με την δική του θέση στο επεισόδιο που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του 19χρονου Άλκη, αλλά και στον ρόλο τον οποίο έπαιξαν και οι υπόλοιποι της παρέας. Ο ίδιος, όπως είχε προαναγγείλει ουσιαστικά, βγάζει την ώρα απ' έξω, λέει ότι ο δικός του ρόλος ήταν περιφερειακός, ότι ναι, μετήχε της επιδρομής, αλλά δεν συμμετείχε στην ομάδα εκείνη που χτύπησε με τα όπλα και σκότωσε τον Άλκη, τραυμάτισε τους άλλους δύο φίλους του. Αυτό που έκανα, λέει, είναι ότι καταδίωξα έναν τον τέταρτο της παρέας από τους πέντε, τον εύσωμα και τα λοιπά, ο οποίος έτρεξε για να φύγει, δεν κατάφερα καν, λέει, να τον πλησιάσω. Αυτή ήταν η συμμετοχή μου. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι ξέρω από την αρχή ποιος κρατούσε τον δρεπάνι, ποιος κρατούσε το κάραμπα, το μαχαίρι, ποιος κρατούσε το λωστό. Αυτά είπε ουσιαστικά στην ανακρίτρια και ουσιαστικά και αυτός πήρε τον δρόμο και ακολουθεί τους άλλους 10 που προηγήθησαν, ολοκληρώνοντας τις καταθέσεις τους, ουσιαστικά κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι μέχρι να έρθει η στιγμή της εκδίκασης της υπόθεσης. Βέβαια, η μοναδική εκκρεμότητα που παραμένει είναι ο 22χρονος, ο οποίος είναι οδηγός του αυτοκινήτου που λέγαμε Νίκο, αυτού του πόλου που μπήκε στην οδό Γαζή, και από εκεί βγήκανε αυτοί που χτύπησαν με τα δολοφονικά χτυπήματα, με το δρεπάνι, με το κάραμπατ στο μαχαίρι και με το λωστό. Κατέβηκαν από το δικό του το αυτοκίνητο, έμενε σε κρεμότητα η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του, κάτι το οποίο όμως έγινε σήμερα με την εθελούσια παρουσία του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Έφτασε σήμερα στις 8.30 το πρωί, είπε: «Γεια σας, είμαι εγώ αυτός που αναζητείτε. Να και το αυτοκίνητό μου, έχω έρθει με αυτό». Και θα σου πω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής που έχει την αξία. Κατά τις έρευνες που έγιναν στο αυτοκίνητο, Αυτό που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές ήταν ένας σουγιάς. Δηλαδή, πήγε ο 22χρονος, παραδόθηκε με το αυτοκίνητό του και μέσα στο αυτοκίνητό του υπήρχε ένας σουγιάς. Υπήρχε ένα σουγιά μέσα, έτσι. Τον οποίο στέλνουν οι αρχές στα εργαστήρια να δουν αν και κατά πόσο έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο επεισόδιο. Και αυτός με τη σειρά του, ακολουθώντας την τακτική των προηγούμενων, λέει μέσω και της ανακοίνωσης που εξέδωσε η οικογένειά του ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, δεν είμαι οργανωμένος, δεν είμαι μέλος σε κανένα σύνδεσμο, δεν είχα πάρει ποτέ μέρος στο παρελθόν σε επεισόδια τέτοιου τύπου. Βρέθηκα συγκυριακά εκεί. Από όλους αυτούς εδώ τους 12, έναν γνωρίζω και πιθανότατα αυτός είναι ο Αθηναίος που λέγαμε Νίκο. Γι' αυτόν τον λόγο και οι υπόλοιποι το προηγούμενο διάστημα δεν μπόρεσαν να με κατονομάσουν και να πούνε ήταν και ο Τάδε, γιατί δεν με ήξεραν. Απλώς βρέθηκα εκεί στην αφετηρία, λέει, της εκκίνησης του επεισοδίου στην Παλαιό Πατρών Γερμανού στο σύνδεσμο και είπαν οι υπόλοιποι ότι ρε εσύ, επειδή δεν έχουμε αυτοκίνητα και χρειάζεται και ένα τρίτο, θέλουμε εσύ να μας πας. Και αυτός δεν ήξερε, λέει, ούτε ότι ήταν οπλοφορούσανε, ούτε πήρε μέρος και στο επεισόδιο. Έκανα βόλτες, λέει, με το αυτοκίνητο σε απόσταση 30 μέτρων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και όταν στη συνέχεια συνειδητοποίησα τι έγινε, προφανώς και έχω σοκαριστεί και θα δω να δώσω λόγο στην δικαιοσύνη, αλλά αυτή είναι η δική μου η συμμετοχή. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα. Περιμένουμε αύριο να οδηγηθεί και αυτός ο τελευταίος, δηλαδή, στην ανακρίτρια. Μπορεί να ζητήσει και προθεσμία για να απολογηθεί. Είχαμε βέβαια και την τοποθέτηση και του Ιβάν Σαββίδη. Δεν ξέρω αν έχεις χρόνο, Νίκο, αν θα ήθελες να κάνουμε κάποια αναφορά. Έχει καταδικάσει ως δολοφόνους και εγκληματίες όσους διέπραξαν αυτή την στιγμή δολοφονία, λέγοντας καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ, δεν έχουν αυτά. Ακριβώς, και ότι η βία δεν έχει πόλη, δεν έχει χρώματα, δεν έχει ομάδες. Έχει μια σημαντικότητα γιατί μέχρι τώρα δεν είχε τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Κάποιοι άφηναν εχμές για το γεγονός ότι δεν είχε τοποθετηθεί. Αυτός υποστήριξε ότι περίμενε να ολοκληρωθεί η διαδικασία και αμέσως μετά είδαμε την τοποθέτησή του. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε στη διαφήμιση, για να μην το αφήσω να εκκρεμεί, κύριε Άγγελε. Αυτά τα περί Αμερικανών συμμάχων είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τόσο ωραία όσο η κοκκινοσκουφίτσα, το παραμύθι. Ακούστε να δείτε. Η Ελλάδα των Αμερικανικών Ναπάλμ, η Ελλάδα των Σεπτεμβριανών του 55, της σφαγής δηλαδή των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, με αμερικανικές και νατοϊκές πλάτες. Η Ελλάδα που θρύνησε ανθρώπους στην Κορέα, γιατί το θέλαν οι Αμερικάνοι. Η Ελλάδα της Χούντας και του πραξικοπήματος και του επταετούς γύψου του αμερικανοκίνητου, η Ελλάδα της κόκκινης προβιάς, η Ελλάδα των ημείων, η Ελλάδα της Συμφωνίας της Μαδρίτης και η Ελλάδα της Μισής Κύπρου δεν έχει καμία δουλειά με αυτούς που εσείς τους αποκαλείτε σύμμαχους. Αυτό το οποίο συνιστά συμφέρον της Ελλάδας και του λαού της δεν είναι ο ευρωατλαντικός υπεριαλισμός. Δεν είναι οι δολοφόνοι που βομβαρδίζουν το Σεράγεβο και το Βελιγράδι. Είναι εκείνη η αυτοτελής γραμμή που υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και αυτά περνάνε μέσα από την αποδέσμευση της Ελλάδας και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγράψει όχι η μακρινή ιστορία, αλλά η πραγματικότητα που βιώνουμε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Επιτρέψτε μου εδώ να βάλω μια ανωτελεία και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα ξεχωριστό θέμα. Ένα θέμα το οποίο ισοδυναμεί με τραγωδία. Έχω τη χαρά, φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γκόντα Φαν Στίν. Ελπίζω να το λέω σωστά, κυρία Στίν, το όνομα. Μια χαρά το λέτε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Στίν είναι καθηγήτρια στο King College στο Λονδίνο. Μιλάει περίφημα τα ελληνικά και έχει κάνει μια πραγματικά σπουδαία δουλειά. Πρόκειται για μια έρευνα η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και με τη μορφή βιβλίου από τις εκδόσεις Ποταμός εδώ στη χώρα μας, και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου και μιλάμε βεβαίως για εκείνο, το βάζω σε εισαγωγικά, το παιδομάζωμα, γιατί τέτοιο υπήρξε, ξέρετε, στην Ελλάδα. Δεν είναι αυτό που λέγανε αυτοί οι οποίοι απαρτίζουν τον εθνικό κορμό, είναι αυτό το οποίο πραγματικά διαπράχτηκε, και μιλάμε για αυτές τις παράνομες, κυρία Φαν Στίν, υιοθεσίες παιδιών, κομμουνιστών, αριστερών, ανήπαντρων γυναικών, φτωχών ανθρώπων που τα πουλούσαν στην Αμερική και αλλού. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά που στάλτηκαν στην Αμερική και επίσης 600 παιδιά στην Ολλανδία. Αν τα βάλουμε όλα μαζί είναι περίπου 4.000 παιδιά. Πρέπει να πω όμως ότι δεν είναι αναγκαστικά παράνομες υιοθεσίες. Υπήρχαν χρήματα, μπήκαν χρήματα στη μέση, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι νεαρές μητέρες, ανήπαντρες συνήθως, έδωσαν τη συνένεσή τους. Απλώς θέλω να πω αμέσως ότι την έδωσαν χωρίς να έχουν άλλη επιλογή. Οπότε υπήρχε ένα κλίμα που δεν υπήρχε καμία υποστήριξη για μια νεαρή ανήπαντρη και φτωχή μητέρα. Επίσης η υποστήριξη των κομμουνιστών οικογένειων ήταν ελάχιστη και έτσι σε πολύ άσχημες συνθήκες πήρε κάποιος δικηγόρος την συνένεση της μητέρας ή των γόνιων και στάλτηκε το παιδί. Υπάρχει πίεση, αλλά τα έλεγα άλλο η πίεση, άλλο η παρανομία. Πείτε μου, γιατί θυμάμαι ήδη από τον Απρίλη του 1996 μέχρι και οι New York Times τότε μιλούσαν για αυτά τα ζητήματα, για αυτό το οποίο διεπράχτη τότε εδώ στην Ελλάδα. Στη δική σας την έρευνα, καταρχάς έχει μεγάλη σημασία να μας πείτε πώς φτάσατε να κάνετε αυτή την έρευνα. Τι σας κινητροδότησε? Ναι, η αρχή ήταν κάπως τυχαία. Μία μέρα παίρνω ένα email από ένα νεαρό που δεν το ξέρω και η μητέρα του ήταν η κόρη του Αρχιριάδη, του Ηλία Αρχιριάδη, που εκτελέστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη το 1952. Και επίσης η θεία του ήταν άλλη κόρη του Αρχιριάδη που και τα δύο κοριτσιά ήταν ορφανά, σε εισαγωγικά τώρα, αφού τα ορφαν φανέψε το κράτος. Αλλά αυτά τα δύο κοριτσιά τα είχαν στείλει στην Αμερική χωρίς να μάθει τίποτα περισσότερο η οικογένεια, η μεγαλύτερη οικογένεια του Αργυριάδη. Και έτσι κάπως εξαφανίστηκαν. Και ο εγγονός τώρα του Αργυριάδη, ο γιος της μεγάλης, μπήκε σε επαφή μαζί μου και ήθελα να μάθει περισσότερο. Και εγώ δεν την πολύ ήξερα αυτή την ιστορία, οπότε έψαχνα, ήθελα να του δώσω, να τον βοηθήσω, να του δώσω απαντήσεις και έψαχνα επίσης για πράγματα στα αγγλικά για να μπορέσει να διαβάσει και δεν βρήκα τίποτα. Και λέω, μα τι γίνεται τώρα? Ενώ μεταξύ υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο διαδικτύο, αλλά εκεί δεν πολύ καταλαβαίνεις κατά πόσο είναι σωστό ή κατά πόσο είναι κάπως παρατραβηγμένο. Και λέω, κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να για να το καταλάβω. Σε εσάς λοιπόν αυτή η ιστορία έρχεται από τον εγγονό του εκτελεσμένου κομμουνιστή του Αργυριάδη, ένας από τους τρεις και ο Μπελογιάννης τέσσερις που εκτελέστηκαν 30 Μάρτου του 1952, ο οποίος μαθαίνει ότι η μητέρα του και η θεία του υιοθετήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς. Και μπαίνεται σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν της έρευνας. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι ανακάλυψα ότι πραγματικά τα πρώτα παιδιά ήταν ορφανά ή ορφανά σε εισαγωγικά, αλλά πολύ γρήγορα, ήδη το 1955, αλλάζει το σκηνικό και τότε τα περισσότερα παιδιά είναι εξόγαμα. Και επίσης αλλάζει κάτι άλλο. Στην αρχή ψάχνουν οικογένεια για ορφανά παιδιά, ένα πράγμα που μπορεί κατά κάποιο τρόπο να εξηγηθεί ότι είναι καλή πρόταση, όχι στην περίπτωση Αργυριάδη, αλλά σε άλλες περιπτώσεις. Από το 55 όμως καταλαβαίνουμε ότι μια τιμή, μια υιοθεσία που στήχησε $500 το 55, σε 5 χρόνια στοιχίζει 3.000. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι τώρα συμπληρώνεται μια ζήτηση από την Αμερική. Και η Ελλάδα, οι δικηγόροι πιο πολύ, θα βρουν την προσφορά για να συμπληρωθεί η πολυζήτηση για νεαρά παιδιά, όσο το δυνατό. Για νέα παιδιά, νεογέννητα αν γίνεται, υγιέστατα και βέβαια λευκά. Α, τα ήθελαν λευκά. Εκείνη την εποχή στην Αμερική αυτό είχε μεγάλη σημασία. Και η Ελλάδα δίνει λευκά παιδιά, όπως επίσης και η Ιρλανδία και άλλες χώρες. Αλλά εκείνη την εποχή η Ελλάδα στέλνει τα περισσότερα. Και μια χώρα που στέλνει τόσο πολλά, πρέπει να δώσει και μερικές εξηγήσεις. Αν ήταν τώρα το 50, κάτι καταλαβαίνουμε για τη φτώχεια. Αλλά ακόμα και μέχρι το 64, το 65, το 70, εκεί... Κρατάει μέχρι σε τέτοιο χρονικό βάθος. Δηλαδή ξεκινάει από το 49 και φτάνει μέχρι και δεκαετία του 70, αυτή η τακτική. Ναι, που σημαίνει ότι τα παιδιά του 60 δεν έπρεπε να φύγουν πλέον πια. Δεν πεινάει το παιδί που είναι γεννημένο το 66. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάπως βολεύτηκαν με το να στείλουν τα παιδιά έξω. Δεν πρέπει να τα πληρώσει εδώ το κράτος. Καλύτερα να τα στείλεις έξω. Να ρωτήσω, κύριε Βαστίν, ανάμεσα, καταρχάς, σε όλο αυτό το, πώς να το πω τώρα, σε όλο αυτό το εμπόριο, κάποια στιγμή μπαίνει και η Φρυδερίκη. Η Φρυδερίκη μπαίνει, αλλά κάπως αργά. Δεν είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι η πρόεδρη της ΑΕΠΑ. American Hellenic Educational Progressive Association. Και ο λόγος είναι το εξής. Για να γίνει αυτή η κίνηση από Ελλάδα στην Αμερική, πρέπει να καταλάβεις πολύ καλά τους νόμους και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Και κάποιος έπρεπε να φτιάξει το νομικό πλαίσιο για να γίνει τουλάχιστον με καθαρά χαρτιά. Το χαρτί μπορεί να μην πει τίποτα για την πίεση, αλλά τουλάχιστον το χαρτί να είναι καθαρό. Και αυτό το καταλαβαίνουν μόνο οι δικηγόροι. Οπότε οι πρώτοι μεθάζοντες που πραγματικά φτιάχνουν το σχήμα είναι οι δικηγόροι που είναι ισχυρά μέλη της ΑΕΠΑ. Και μετά το 55 τώρα μπαίνει η Φρεντερίκη, το ΠΙΚΠΑ και άλλοι δικηγόροι τώρα και Έλληνες δικηγόροι που έχουν καταλάβει ότι πραγματικά αυτό συμφέρει και υπάρχει τεράστια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μεγάλη είναι η αμερικάνικη ζήτηση και ο κόσμος που είναι απελπισμένος και θέλει παιδί, πραγματικά θα κάνει τα πάντα. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν έχουμε ΑΧΕΠΑ, Έλληνες δικηγόρους, ΠΙΚΜΑ μας είπατε, Φρυδερίκη, όταν λέμε Φρυδερίκη εννοούμε το ίδιο το κράτος πια, ναι. Βρεχφοκομεία έπαιζαν σε αυτή την αλυσίδα. Ναι, τα βρεφοκομεία είχαν μεγάλη αυτονομία και βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι το βρεφοκομείο Πατρών δίνει παιδιά πολύ εύκολα, το βρεφοκομείο Αθηνών διστάζει και καμιά φορά κλείνει και την πόρτα. Ο Άγιος Στυλιανός δίνει και έτσι καταλαβαίνεις, είναι και κάπως ανάλογα με το ποιος είναι διευθυντής εκείνη την εποχή και κατά πόσο θέλει, να το πω και έτσι, να ξεφορτωθεί τα πολλά παιδιά που αλλιώς ο Δήμος πρέπει να πληρώσει την διατήρησή τους. Σε ό,τι αφορά την έρευνά σας, στοιχεία επαρκή στην Ελλάδα βρήκατε? Στην Ελλάδα αρκετά δύσκολα, γιατί εκεί, όπως καταλαβαίνουμε και το δέχομαι, εγώ δεν μπορώ να ζητήσω παραδείγματος χάρη όλους τους φακέλους, θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και είναι προστατεμένα, το καταλαβαίνουμε. Κάτι άλλο έγινε. Βρήκα τους υιοθετημένους και ο καθένας ξέρει και άλλους δύο και άλλους τρεις και οι ίδιοι μπήκαν σε επαφή μαζί μου και μου έδωσαν ό,τι είχαν. Το έχουν σκανάρει, το έχουν στείλει, μου το έχουν δώσει και έτσι βλέπω αλληλογραφία από τους τετούς γονείς με την ΑΕΠΑ, με το Κέντρο Βρεφών Μητέρα, προσωπικά γράμματα στη Φρεντερίκη, στους δικηγόρους, τιμές, τιμολόγια, αποδείξεις, από όλα, εισιτήρια. Οπότε αφού μερικοί τέτοιοι γονείς τα κράτησαν όλα και τα έδωσαν τα χαρτιά αυτά μετά στο παιδί και το παιδί μου τα δίνει σε μένα, βρήκα πάρα πολλά πράγματα που τα έχω κρατήσει και μου έδωσαν και την άδεια να χρησιμοποιήσω τις φωτογραφίες τους που είναι καταπληκτικές, συγκλονιστικές να πω. Και έτσι έγινε η πολλή έρευνα από τους ίδιους τους ανθρώπους που θέλουν τόσο πολύ αυτή η ιστορία να γραφτεί. Γιατί περίμεναν πραγματικά, να το πούμε και αυτό, περίμεναν 70 χρόνια. Εκτιμάτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν ότι είναι υιοθετημένα, ναι, παιδιά. Ναι. Μερικοί γονείς δεν το είπαν ποτέ. Νομίζουν ότι έτσι εξελίσσεται μια πιο γνήσια σχέση. Έχω μεγάλες αμφιβολίες πάνω σε αυτό. Είναι το χειρότερο, γιατί το παιδί που μαθαίνει από τρίτους, και έτσι πάντα γίνεται, παθαίνει σοκ. Και είναι πολύ τιμωμένο ότι μια ζωή ζει σε ψέμα με κάτι πράγματα που δεν μπορούσε ποτέ να εξηγήσει και με ένα ιατρικό που δεν ξέρει. Είναι τεράστιο σοκ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν στα 50 τους, υπάρχουν αυτοί που μαθαίνουν όταν καταρρίζουν τα συρθάρια των γονιών που έχουν πεθάνει και τότε βρίσκουν το φάκελο. Και τότε δεν μπορείς πλέον πια να κάνεις και ερωτήσεις. Οπότε αυτό είναι τεράστιο σοκ. Κύριε Φανστίνη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και που ήσασταν εδώ μαζί μας και για την έρευνα και για το βιβλίο και για τη συμβολή σας σε αυτή την το φωτισμό, αν θέλετε, της ιστορικής μνήμης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Δεν έχουμε τελειώσει. Αλήθεια, ακόμα, με την ηθαγένεια αυτών των ανθρώπων, πού βρισκόμαστε. Ναι. Κοιτάξτε, έχω μιλήσει με το γραφείο του Πρωθυπουργού, με ο Γενικός Γραμματείας καταλαβαίνει ότι είναι επίγον το θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν την ηθαγένεια που κάποτε την είχαν και την έχουν χάσει χωρίς να είναι απόφασή τους. Την θέλουν πίσω και θα έπρεπε να μας κολακεύει ότι την θέλουν πίσω. Μια Ελλάδα που πραγματικά άφησε τα παιδιά να φύγουν, τώρα τα ίδια τα παιδιά θέλουν την επανασύνδεση με την Ελλάδα και θέλουν την συμβολική αναγνώριση που είναι η ηθαγένεια που τη θέλουν πίσω. Εμένα με συγγενεί και γι' αυτό τους βοηθάω και θα το πω με την κάθε ευκαιρία. Κύριε Φανστίνη, σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ πολύ και καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Γκόντα Φανστίνη, καθηγήτρια στο King's College στο Λονδίνο, συγγραφέας του βιβλίου «Ζητούνται παιδιά από την Ελλάδα, υιοθεσίες στην Αμερική του ψυχρού πολέμου», κυκλοφορεί στη χώρα μας από τις εκδόσεις Ποταμός και είναι μία ακόμα ψηφίδα σε αυτό το puzzle αυτής της τραγικής ιστορίας από το κράτος της εθνικοφροσύνης που περιλαμβάνει από την βασιλομήτωρα Φρυδερίκη μέχρι τους φιλέλληνες Αμερικανούς businessman, σε συνεργασία βέβαια με τους μηχανισμούς του αστικού ελληνικού κράτους και την ευλογία των υψηλά ισταμένων που πουλούσαν παιδιά τότε που κατηγορούσαν τους κομμουνιστές γι' αυτό. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα σε θέματα προσωπικά και απόρριτα, με ντετεκτίβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, Παγράτος, και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο παρακράτος και προβοκατορίσα. Γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα στο σπίτι μου. Καλησπέρα στο φίλο του Γιώργο, τον Μπράχο. Καλησπέρα στο Παύλο του Ξανθόπουλο. Να είσαι καλά, Παύλο μου. Καλησπέρα στο κύριο Γιώργο, τον Αναστασάκη. Καλησπέρα στον άλλο Γιώργο που μου λέει για το Ρουβά. Λοιπόν, Γιώργο, κοίτα να δεις, ο Σάκης προφανώς κάτι ήθελε να πει. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις και αυτό, καλύτερο είναι μερικοί, υπό προϋποθέσεις λέω πάλι και αυτό, να τραγουδάνε παρά να μιλάνε. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω για τον κύριο Ρουβά. Καλησπέρα στον Πέτρο, στην Καστοριά, στο Διονύση, στο φίλο το Γιάννη στα Σπάτα. Βασιλάκη, αυτά με άλλους. Με άλλους. Με μένα, όπως θα σου πω εγώ. Κατάλαβες, όπως τα βρήκες. Με άλλους αυτές τις μάγκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Πέρα από τα ουκρανικά, τα ρωσικά. Είναι μαζί μας Τζένι Κρυθαράλη. Τζένακη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πού πάμε? Θα πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου σήμερα 4 άνδρες παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη δολοφονία ενός ηλικιωμένου ιερέα σε τζιχαντιστική επίθεση που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία το 2006. Πρόκειται για την δολοφονία του ιερέα Ζάκα Μέλ, ο οποίος τελούσε την πρωινή λειτουργία στην πόλη Σεντ-Ετιέν-ντι-Ρουβρέ της Νορμανδίας, όταν εισήλθαν δύο άνδρες, τον υποχρέωσαν τον 85χρονο να γονατίσει και του έκοψαν το λαιμό, και οι ίδιοι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των αστυνομικών. Εις βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συνέργεια στην επίθεση και για συμμετοχή σε εγκληματική τρομοκρατική οργάνωση, και οι εισαγγελείς έχουν ανακοινώσει ότι οι άνδρες, όλοι τους γεννημένοι στη Γαλλία, βρίσκονται σε επικοινωνία με τους δράστες της δολοφονίας. Τρεις από αυτούς κάθισαν σήμερα στο εδόλιο του κατηγορουμένου, στο ιστορικό δικαστικό μέγαρο της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι δικηγόρους τους δήλωσαν ότι οι πελάτες τους είναι αθώοι. Πού αλλού θα πάμε? Θα πάμε στη Γερμανία, όπου προστίθεται πλέον στον κατάλογο των ευρωπαϊκών χωρών που χαλαρώνουν σιγά σιγά τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας της COVID-19. Ο αριθμός των κρουσμάτων έχει μειωθεί σχετικά τις τελευταίες ημέρες. Η Επιστημονική Επιτροπή που συμβουλεύει την κυβέρνηση για την πανδημία ζήτησε μια σταδιακή άρση των περιορισμών στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Η επίπτωση των μολύσεων του επταημέρου ήταν γύρω στο 1460 στη Γερμανία. Αυτό είναι λίγο ενθαρρυντικό για τις αρχές και έτσι προχώρησαν σε μια μικρή άρση των μέτρων, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και των κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, καθώς επίσης και ό,τι αφορά τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους. Παρόλα αυτά, μπορεί να μην είναι πλέον υποχρεωτική η μάσκα, ωστόσο υπάρχει η ισχυρή σύσταση για την χρήση της ακόμη και στους εξωτερικούς χώρους. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με στίχους του μεγάλου Κώστα Βάρναλη. Γεννιόταν σαν σήμερα εκείνο το μακρινό μαγρινό 1884. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο σε 7 το απόγευμα. Στη ζωή στο ρήμα δυο με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι, αφέντικο. Και μ' αφήνα νηστικό, και μ' αφήνα νηστικό. Άνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φόρη, και με κάμα και βροχή, ώσπου μου βγαίνει ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άι